จังหวัดตรังวงเวียนพยูนอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตรังที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเดินทางมาถึงเมืองตรังแล้วสำหรับวงเวียนพยูนนี้จะตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงทางขึ้นของโจรผู้ว่าส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมแต่ละชั้นล้วนมาจากวรรณคดีไทยและขั้นสุดท้ายจะเป็นพยูนที่ถือเป็นสัญลักษณ์หลักของเมืองตรังพิพิธภัณฑ์พญารัศดาพิพิธภัณฑ์พญารัศดานั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจวนเก่าของเจ้าเมืองตรังเป็นบ้านเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพดีสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้นเป็นแบบโบราณที่หาดูได้ยากภายในบ้านยังคงมีเฟอร์นิเจอร์และของเก่าเก็บเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวตรังสมัยก่อนโดยบ้านหลังนี้ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของตระกูลณระนองชาวเมืองกันตังและเทศบาลเมืองกันตังวัดภูเขาทองสำหรับวัดภูเขาทองที่จังหวัดตรังที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญนั่นก็คือพระพุทธรูปทรงเทริดมโนรามีพระอุโบสถที่งดงามอย่างยิ่งที่สร้างขึ้นโดยใช้กระจกเงาล้อมรอบอีกทั้งยังมีการจำลึกเรื่องราวตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาลงบนหินต่างๆนับว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวตรังให้ความเคารพเลื่อมใสและมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งส่วนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ส่วนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ทุ่งค่ายที่แต่เดิมมีชื่อว่าสวนรุกขชาติทุ่งค่ายเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมีพื้นที่มากถึง 2,600 ไร่ด้วยกันถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่กว้างมากความน่าสนใจคือด้านในจะมีส่วนจัดแสดงสวนพืชเฉพาะถิ่นและพืชพันธุ์หายากให้ดูกันด้วยอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมเมื่อพูดถึงความสวยงามของทะเลเมืองตรังแนะนำให้ลองมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ที่ครอบคลุมเนื้อที่มากกว่า230ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังภายในอุทยานแห่งชาตินี้จะมีทั้งในส่วนที่เป็นหาดอาทิหาดเจ้าไหมเกาะมุกเกาะกระดานเกาะแหวนและมีทั้งเทือกเขามากมายนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่รวบรวมความสวยงามของผืนป่าและผืนท้องทะเลถ้ำมรกตสำหรับถ้ำมรกตนี้เป็นถ้ำที่สวยงดงามตั้งอยู่บนเกาะมุกโดยไฮไลท์ของถ้ำมรกตนี้คือเวลาที่แสงสะท้อนผืนน้ำจะเห็นเป็นสีมรกตสวยงามถือว่าเป็นที่เที่ยวที่น่าอัศจรรย์มากซึ่งวิธีที่เข้าไปภายในถ้ำนี้ได้คือนักท่องเที่ยวจะต้องลอยตัวเข้าไปในถ้ำเพราะน้ำในบริเวณถ้ำจะสูงมากไม่สามารถเล่นเรือเข้าไปได้น้ำตกโตนเต๊ะน้ำตกโตนเต๊ะเป็นน้ำตกที่มีความงดงามอย่างมากและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากด้านหน้าก็เดินเข้าไปเพียงแค่80เมตรเท่านั้นก็จะเจอน้ำตกแล้วซึ่งน้ำตกแห่งนี้ได้มีต้นกำเนิดมาจากเขาบรรทัดจึงทำให้น้ำไหลตลอดปีแต่ถ้าใครมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำมากเป็นพิเศษบริเวณน้ำตกจะเป็นแอ่งที่สามารถลงไปเล่นได้ถ้ำเลเขากอบถ้ำเลเขากอบถ้ำแห่งนี้ถือว่าเป็นถ้ำที่มีระยะทางยาวมากกว่า4กิโลโดยผู้ที่ต้องการเข้าไปเที่ยวที่ถ้ำเลเขากอบจะต้องนั่งบนเรือแล้วลอดเข้าไปด้านในจะมีหินงอกหินย้อยที่งดงามไฮไลท์ของการเที่ยวถ้ำแห่งนี้คือการนอนราบไปกับเรือเพื่อลอดท้องมังกรซึ่งก็มีความเชื่ออีกว่าถ้าใครได้มีโอกาสลอดท้องมังกรจะโชคดี